hírek. Most jött be. Okay. Mi? Nem tudom, hát kezdjen, hogy mi jött be. A gyorshajtás rossz. Breaking news. A rendőrség felkavarta az indulatokat. Kamerer Zoltán indulatait pedig riporterek borzolták föl. Mit csináltak? Mi? Te most te nem kérdezed, te mondtad nem, be. Nem, hanem indulatokat, mit mondtál? Na jó, mindegy. Ezt hazudják a filmek, a nőkről. Az erős kezdés után nézzük meg, hogy egyáltalán működik-e az első link, ugyanis egy Discord link az. Ez óvatosnak kell lenni. De miért ez nincs fenn már? Ez az Orbán TikTokján volt? Ne idegesíts már. Itt van. De megörülök, geci. Ez a Viktor TikTokján volt. Azt hitted valami mém? Azt hittem, persze. Alig várom már, hogy megnézzük így. Ez... Viszont az Orbán úgy látszik, nem követ senkit. Miért nem kéne követnie? Hát a megafonosokat bezzeg valami támogatás neki. Ez azért megalázó. Ő velük találkozik itt-ott, és akkor lefényképezkedik, utána megkérdezi a sajtófőnökét, hogy kik voltak ezek van, a szerencsétlenek. Azért, na, az öreg már nyomja a TikTokot. Kékor fék. Jó. Ez a mém neve. Szerintem, ha ez egy mém, akkor nem biztos, hogy tudták, hogy értelmezni. Ez kurva rossz volt. Nem tudom, ahhoz képest, amennyire profi a Instagramja, a Facebookja az Orbánnak, annyira furcsa az a TikTokja, hogy ezt meg így rábízták egy nem tudom, valami a harmadik unokatestvérének a gyerekére. De nem vagy lehet, hogy itt esélyt adnak valami... Vagy egy nyugdíjasra. Na, ez az. Tehát, hogyha ezt rábízták volna egy fiatalra, és azt mondják, hogy csinálj valamit akarsz, csak működjön jól, akkor valószínűleg jól működne. Akkor, vagy lehet, hogy már mi vagyunk öregek ahhoz, hogy ezt értsük, hogy mi a fasz történik. Nem, mert úgy érzem én is, mint hogyha csináljunk úgy, mint hogyha 50 pluszosok lennénk, csoportban lennék. Na jó, ez most a szürreális terepre tévedünk most a Orbán Viktor TikTokján, úgyhogy csatoljátok be az öveket! Folytasd a dalszöveget! Wap-wap-wap. Nem így volt ez. Nem így volt ez még tegnap. Suappa volt. Még kettő még videó tovább, van ebből. Tovább nyomta. Kettő videó van ebből csokkal. Igen, karácsony van. Tessék. Nem hiszem el, bazdmeg. Újra itt vagyok. Ugye egy az, hogy hitványabb dalszöveget nem is lehetett volna, ugye? Jó öreg Ákos. Hello. Igen, ezért... Újra itt vagyok. Újra itt vagyok. Nagyon sok fájdalmat láttam. Borzalmas. Viktor szemében minden rendben van, figyelj. Újra itt vagyok. Kicsit ilyen kínosan érzi, mert nem mert énekelni, de azért mégsem mondani kellett volna, és ez jött ki. Amúgy valószínűleg ugye a Fidesz most már láthatjuk, hogy dróton rángatja valaki a háttérbe egy ilyen bulli. És ő vette rá erre a TikTok videóra. Nagyon várom mindig, hogy ki lesz, várja. Soha nem érhet véget. Varázsolj nekünk valami szépet. Suapap? Nem értem ezt a videót. Suapap? Ez is. Egy újabb hétfő az ellenség. De lehet a vápáp, suápáp. Hova keveredtünk? Folytatjuk. Hú, bazd meg! Én nem mondom, én örülök, hogy elkészült ez a videó, csak szétesz a krízis. Még van, folytatjuk, nézd, most jön a következő. Amúgy érdekes, hogy az Orbán Viktor, ne haragudj, megszegte a szabályokat. Mert ez egy hirdetés. Ez egy műsor hirdetés, és nincs ott, hogy hashtag szponzorál. Úgyhogy GBH remélem megbünteti Orbán Viktor. De miért? Hát ez nem feltétlenül hirdetés. Csinálhat viccet a műsorból, meg... Az, nézd meg. Sztárban sztár leszek, vadonatúj évada. 90-es években mindenki táncolt? Ne! Megpróbálta elénekelni. Ez fura, ezt kitalálta ki, és eljöttetek, hogy de ezt kell a fiataloknak csinálni, de nem akarom ezt csinálni, de ezt kell a fiataloknak. És általában úgy van. Amikor egy idős korpásban is fideszes flort énekel, azt szerintem peak Magyarország, és miért nem a geci gránátot énekeltem? Ugye ezt beszéltük, hogy így fog kinézni a flor, egy sapkát raksz a Pócs Jánosra, és ott lesz még mindig a színpadon. Tudom, ki volt. Megint bab-suap. Bab-bab-suap, bab-bab. Hát ezt sikerült eltrálni, Lajos. Ez is nagyon nem volt egyszerű. Megpróbáltál énekelni, de sikerült? Ez világ cringe-ebb az már. Hello, hello. Viktor, rendben a tehetség. Ez az nem. Sztárban sztár leszek új évad a TV2-n. Most már értem, hogy mi volt ez a hello, hello. Újra itt vagyok. Tényleg egy kicsit úgy nézett ki a Viktor, mint hogyha bele lett volna bullyingolva ebben. Mi ez az egész koncepció? Ez elképesztő számomra. Mi ez az egész igénytelen vágás, és ez az egész egy Sztárban sztár reklám közben, ezt hogy hozták össze bazdmeg? Hát nem tudom, Ádám, ez számomra is egy kicsit furcsa, de azt gondolom, hogy egy klasszikus szintem kimaradt ebből. Még mindig ez a legjobban. Na, az egy elég munkása. De azért is, a Varga Judit is eszméletlen gyenge ez az azért. Én nem azt mondom, nyilván nem kell tudniuk énekelni, csak miért? Akkor miért? Ez mi volt? De oda megmagyarázzák majd, hogy ez igazából kurva jó, és fiatalos, és menő, és mi vagyunk a hülyék. De amikor a Gyurcsány az meg valami hasonlót csinál, akkor meg ő a legnevetségesebb ember a világon. Ilyenkor itt meg nagyon menő. Az a szomorú, hogy ez képest a Gyurcsány, amiket csinálsz, fiatalos. Hát igen. Tényleg. Ez legalább nem, ez a nyomorúság. Az nem olyan... Nyomorúság. Hát de hogy olyan a vágás, mint hogyha a világ legnagyobb trash-e lenne, mint hogyha valaki életében egyszer fogott telefont, és próbáltam itt összevágni. Azért nem értettem én sem, hogy ez hogy, tehát én azt hittem, hogy ez csak valaki így talált ilyen szarokat és összevágdosta valahonnan. Nem, ez legit. Ez elképesztő. Itt tart most a kommunikáció TikTokon. Amúgy van néhány arc, akit nem tudok hova tenni, hogy ki a franc. De miért kell neki a Voice-ot reklámozni az Orbánnak? Voice-ot. Orbán influencer lett? Vagy mi volt az? Sztárban sztár leszek. Akkor sztárban sztár leszek. Mi ugyanaz? Azért, mert be kell szállni a harcban, mert még a végén a Voice-a iszét a Csöves Manuellel iszét lenyomja őt. De ez aki lopott, meg Csöves. GVH szerinted megbünteti az Orbánt, hogy most hát akkor nekünk se kell bejelölni, hogyha valami hirdetés. De miért nem lehet fair use viccet csinálni egy izét? De ez nem, ez egy hirdetés. Akkor most nem tudom, bárki ráfoghatja, nem? Hogyha ilyen történik, akkor ez most már nagyon be van. De hogyha nem kapott érte pénzt? Azt akkor is. Most ne haragudj, hogyha elmondod a National új albumáról, hogy az jó. De ez egy egyértelmű hirdetés. Elején, végén ott van, és a koncepció se köré épül. Hát akkor jelentsük fel a GVH. Jó, mindegy, hogyha bárki mostantól kevés influencerek megcsesz a GVH, akkor hivatkozatok, hogy hát az Orbánnak is szabadok. Mondjuk, hogy sok dolgot lehet az Orbánnak, amit nekünk nem szabad. Elvileg semmit, amit nekünk nem szabad nagyjából, mert ugye jogállamban élünk, ahol mindenkire ugyanolyan jogszabályok vonatkoznak. Nyilván valamilyen plusz jogosultságok járnak azért a miniszterelnöki pozícióval, de ilyenek azért nem. Hogyha minden igaz. Jó, mindegy, én örülök, hogy Orbán Viktor is felcsapott influencernek, és a Voice-ot nem. Sztárban sztár leszeket hirdetni, bocsánat, nára, hogy... Már címe is amúgy egy... Na jó! Oké, egy sztárban a sztár leszek. Ezt mondta Kammerer Zoltán is, hogy Fideszen kívül polgármester leszek Fidesz támogatásával. Nem lehet ezt átfordítani valami poénnal? Nem, mi? Lehet egy egyszerű kérdésem? Most voltunk ki a Natura. Csak mi bajod van? Ezt mondták a háttérben. Igen? Én arra figyeltem, hogy ő mit mond. Hát az a mindegy, majd meglátod ez a valami kis embere. A műszerűs ZRT végzett munkát a homoki kikerítsekkel kapcsolatban, és hát nem sok marad belőlük, erről van valamilyen álláspontja esetleg az önkormányzatnak, vagy a polgármesternek? Tolja a biciklit, miért nem száll fel? Na, azt majd bárki a végét, de amúgy, tehát az történt, hogy ott a Gödi akkumulátorgyár környékén, ugye, tehát van valami védett naturás terület, ahol Mészáros egyik cége munkálkodott, tehát ki kellett volna onnan menteni a védett növényeket, de hát összebaszták az egészet. Mint ahogy annó az Audi gyárnál is összebasztak mindent. Ez egy szokás szerintem, ez egy ilyen viszonylag kamu dolog, hogy átültetik ezeket a növényeket, hogy sok esetben nem lehet valójában megoldani. És hát erről kérdezgetik a Kammerert, aki készségesen válaszol, láthatjuk. Az egy Merida Duatra? Egy Merida Duatra. Nézzük csak meg, az csak nem a te biciklid. Bele, gyere! Te milyen autó jössz be? Az geci, az egy Merida Duatra, bazd meg! Miért várt erre ennyi ideig? Szerintem próbált egy minél kínosabb videót produkálni a kamera. Lehet, hogy versenyben vannak az Orbánnal, hogy ki tud kínosabb videót összerakni. Sajnos, tehát nem csak pártfegyelemmel érhető el ez a felelősség hárítás, felelősség nem felvállalása. Úgy tűnt, hogy bárki felelősséget hárított volna sokkal. Hát úgy tűnt, mintha valaki megválasztott köztisztviselőként beleszarna abba, hogy a sajtónak bármilyen kérdésére válaszoljon. Szerintem szívesen válaszol majd, csak nem az Origónak. Igen. Megkérdezik, hogy bocsánat, polgármester úr, amúgy mit szólsz, hogy minden jó? Azt tudom mondani, hogy... Dolgozunk keményen. Uh-huh. Dolgozunk keményen, és nektek is köszönjük. És igaz, hogy mindenkinek minden jó? Nem mindenkinek, de már majdnem mindenkinek, és szerintem, hogyha még egyszer megválasztatok, akkor már mindenkinek jó. Uh-huh. Ilyen jó? Ez elfelejtetted, hogy Gyurcsány. Igen, nehéz, mert a Brüsszel itt a gyurcsányista, sorosista, migráns, mármint a sorosista hordák folyamatosan ellenünk dolgoznak, de azon vagyunk, hogy megvédjük a hazát. Köszönöm. Sorostól. Jó, oké. Okay. Meg vagyok? Ez szintem. Ezt majd a kamerát csak ezt most elközelem, már megírtuk a szöveget. Csak meg kell tanulni. Ezt létszik majd. Polgármester úr. Igen, ez még mindig nem a hírcsárda ma reggel. Alakulnak a dolgok, úgy látszik a parlamentben, mert... Kósa Lajossal parlamenti űrpolitikai csoport alakult. Tehát értem, hogy hangzik, de Magyarország 2014 óta nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, hogy kivegye a részét az Európai űrügynökség munkából, és amúgy sikerül is. Akik amúgy a tagjai ennek a csoportnak, azok közül egy embert emelnék ki, a Ferenc Orsolyát, aki most, hogy már parlamentben politizál, azóta azért sokkal szőrösebb kijelentései vannak, de amíg ő... A vapsulap ember, csak szólok, nem? Ja, a Kósa Lajos, a vapsubap ember, igen. Vap. Ki ne ismerné így ezt a számot? Szóval Ferenc Orsolya az, aki közülük egy valódi szakember, aztán hát most már politikus is lett, úgyhogy már valószínűleg a háttérbe szorul valamennyire a szakemberség, legalábbis már láttam műsorban háttérbe szorulni nála. Na mindegy, lépjünk át egy pillanatra, mert Barna összegyűjtötte itt nekünk, ugye Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke, aki soha nem dolgozott a politikán kívül semmi mást, innen üdvözöljük. Bánki Erik pedig az a fideszes képviselő, aki a Fundament a kinyírására adta be a tervezetet, ő maga pedig gyanús pénzekből földes úr lett. Hát válogatott társaság... Kósa Lajos meg, aki... Az anyja disznótelepén, aki ott üldögél. Nem, nekem az volt a kedvencem a Kósa Lajostól. A vap-vap-vapsuba. Nem emlékszel? Széndioxid. Amúgy a Kósa Lajos az annyi mindent megcsinált már. Ő volt az, aki elvett, mint tudom, mennyi 4 milliárd eurót elfogadott valami csengeri örökösnőtől állítólagosan, ugye volt ennyi pénze, és akkor abból elrakott valami irgalmatlan pénzeket, amiből az anyja disznótelepet épített, vagy mi a fasz volt. Ő volt az a kézét, aki a kamerá előtt kilépett, hogy nem tudna valami pozitívabbat kérdezni a parlamentben, aki amúgy a Fidesz alelnök. De várjál, és akkor ezt az oxigénes, ez hogy volt pontosan? Mit azt mondta, igen, hogy azokat nem érti, akik itt mondják, hogy itt hisztiznek a klímán, hogy klíma hiszti, miközben isszák a szénsavas üdítőket, a szénsav alapú üdítőket. Szénsav alapú. Igen, szénsav és az alapú. Is kimegy. Ezt szeretném, hogyha ízzelgetnénk, hogy szénsav alapú. Ezt mondta, és semmiképp sem víz alapú. Én nem biztos, hogy belülnék abba az úrhajóba, amit az a bizottság épít, amit ők vezetnek amúgy. Nagy szerencse, hogy ez a bizottság nem fog építeni büdös nagy lófaszt se. De lehet, hogy a haverjaival akart valami csoportot, és akkor mi csináljuk az űrpolitikát, és jó az. De ne, amúgy az űrpolitika az tényleg fontos, amúgy vannak fönn magyar műholdak, az igen, Éza felőttőket. Komolyan vették, vagy csak akartak együtt bandázni? Szerintem a Kósa és a Németh Zsolt és a Bánki Erik nem vehetik vagy nem veszik annyira komolyan, mint a Ferenc Orsolya, akinek már az apja is valami fizikus volt, meg ilyen űrkutató, vagy nem tudom. Szóval őt szerintem tényleg érdekli ez az egész, meg ebben dolgozott hosszú éveken keresztül, és mondom, 2014 óta amúgy egész nagy sikereket is elértünk. Ja, és amúgy ez a Ferenc Orsolya ilyen volt, basszus, a Huth Gergely kérdezte tőle, hogy akkor, vagy nem tudom, valami interjút csinált vele, és akkor mondta, hogy hát azért csak jobban állunk, mint a románok, nem a büdös románok. És akkor mondta a Ferenc Orsolya, hogy nem, amúgy a románok 4-szer vagy 5-szer annyit költ ennek az űrkutatásra, mint mi, és akkor a Huth Gergely gyűjt, hogy igen, a Kósa Lajossal nagyon jól néz ki ez a űrkutatási űrpolitikai csoport. Én azt remélem, hogyha találkozunk űrlényekkel, akkor a Kósát küldjük tárgyalni. Azt is le lesz osztva a haveroknak az egész világűrbe. Nem lesz egy kibaszott bolygó, amire el tudunk menekülni, mert az is ki lesz osztva. Közúti híreink is vannak. Szokásos közúti hírek. A sok probléma, ami felmerült az utóbbi időben, a hatására ugye hát talán már meg is emelték a büntetést, a bírságokat a gyorshajtásra. Jó kérdés. Mert most 4 millió forintnál is több, nagyobb bírságot róttak ki egy gyorshajtóra, aki... 90-nél 193-mal ment, az azért kemény mezőn. Igen. Aztán a helyben kifizette, és ment tovább. Hát igen, nagy szerencsé, hogy épp senki nem ment ott biciklivel, mondjuk azon a tolnai földúton, vagy nem tudom, hol nyomta ezt. Földút, hát Tolnában van. Már ha létezik, ugye bár. Nem is biztos, hogy igaz ez a hír, hogyha Tolna megy el, ugye nem biztos, hogy létezik. De hát a 8 büntetőpont az biztos nagyobb akadályozott tényező. Ugye múltkor megfejtettük, mennyi kell, 16 vagy 18 ahhoz, hogy elvegyék a jogsiát. Mondom, még azért van fogja zavarni, egy-két gyorshajtás. De azt szokták az ilyenek, lehet, hogy nem mondok, nem. Nagy meglepetés, hogy ha elveszik a magyar jogsit, akkor kimennek és külföldön csináltatnak jogsit, az csá. Tényleg? Van, ismerek is ilyen embert, akinek emiatt már azt hiszem angol jogsia van. De szerintem az is előfordul, hogy valaki jogsi nélkül vezet. Aki azt hiszi, hogy bármit megtehet, például 260 ezer forintot, és ebből kifizet, az szalad tovább. Jó, hát bankkártyáról. Tehát nem, tényleg nem lehetne ezt egy ilyen szabályt, hogy ha 90 helyett 200-zal mész majdnem, az már tényleg az, hogy akkor itt most elvettük a jogsidat. Ja, és akkor az nem az, hogy egy kicsit túlléptem, nem az, hogy egy kicsit őrültködöm. Ez 193, én azt mondom, hogy még az autópályán is ritka. De nem az autópályán ment ennyivel. Volt egyszer egy ilyen autóúton mentem, így kb. Megengedettel, 110-en mentem pont, és úgy mentem, mellettem egy autó, hogy így beleremegett a kocsim, így, mint hogyha ilyen hiperhajtás. Szóval el tudom képzelni, mennyivel mehetett. De olyan gyorsan jött a sötétbe, szóval ha nem húzodom le, akkor valószínűleg csak így eltol. Mert biztos, hogy lefékezni nem tudott volna. Eszméletlen. Nektek volt ma, úgy előztek meg titeket, úgy, hogy kb. A sebességlimittel mentetek, hogy remegett a kocsi tőle, bazzeg. Milyen lökés hullámot hozott magával? Gondolhatod, hogy az 300-al elment egy ilyen... A fénysebesség egy számjegyű tört részével. Igen, lehet, hogy elszabadult valami rakéta, vagy nem tudom. Igazából azért egy ilyen autópályákon, autótokon, ahol gyakran mennek autók, azért olyan nagy só nem lenne mindenhol felrakni a figyelőt, ami lefényképezi ezeket, akik 300-al hát, mennek. Ugye, ahogy ezzel törődni akarnak, ott nem is ez a megoldás, hanem az, hogy tehát az elhajtóknál, felhajtóknál ellenőrzi, hogy akkor kihajtott fel, de hajtónál ellenőrzi, hogy kihajtott le. Igen. És hogyha az átlagsebességet 300, akkor feltételezik, hogy nem egy féregjáraton keresztül jutottál el oda, mert ez a ritkább eset, hanem valószínűleg 300-al mentél. Hát igen, de nem vagy ezzel egyedül, Ádám, hogy cigarítanál itt a fegyelmen. Molnár Zsolt, MSZP-s képviselő is úgy gondolta... Ez az? Hogy rohadjon meg a Molnár Zsolt, hol van ez? Az MSZP-s Molnár Zsolt benyújtott egy törvénytervezetet, miszerint 200 lóerő feletti autókat ne vezethessék az emberek, amíg nincs meg 3 éve a jogosítványuk. 200 lóerő? Tudom kéne, hogy... Arra van ott az a videó, hogy milyen a 200 lóerő. Viszont most benyújtott egy újabb törvénytervezet, vagy hát kiegészítette azzal a javaslatát, hogy még inkább külön jogosítvány kelljen a 400 lóerőt meghaladó autókhoz. És mi ez 400 lóerő? Én nem értek ezt, csak kell. Fogalmam sincs. Hát a 400 lóerő az mondjuk nagyon sok, de megnézhetjük, hogy 200 lóerő az mire képes, tehát ezt akkor még lehetne vezetnie bárkinek, ezt a kis 200 lóerős Volkswagen Golfot, amivel hát nyilván nem lehet akkor így gyors hajtani, nem? Nézd. Még kesztyű is van rajta. Biztos fázik. Várjál, még mindig nem értük ezt a sebességet, amennyivel ment az az ember. A 90-nél. A tolnai földutakon. Várjál, még mindig nem. Itt most vagyunk ott, ennyivel ment a 90. Ezt nem tudom, tehát ezt a Molnár Zsoltnak tudom ajánlani, hogy akkor ezt gondolját még egyszer, mert tehát gyors hajtani lehet így is, de amúgy ott vannak már előttünk a példák Nyugat-Európából, hogy hogyan lehet ezeket megfogni. Tehát például bevétel, vagyon, autóértéke arányá megszabni a büntetéseket, mindegyik működőképes, meg nyilván az is, hogyha elveszük a jogsiját, aki 190-nel hajt a 90-es táblánál, de hát egyelőre ja, az is futottam. Igaz, hogy nem szóval van, akinek 3 éve megvan a jogsi, azt 3-szor üt kocsiba, az rendben van, de aki mondjuk minden nap vezet 2 évig, az lehet, hogy előrébb van. mint az az ember, aki... Nincs. De nem biztos, hát hogy... szerinted előrébb van. Ja, jó. Az MSZP szerint nincs. Hát nem az kéne, hogy valami szimulátorba beültetni a Gran Turismo-ba, és akkor, hogyha ügyesen vezetnek, akkor kapják. Azt kéne, hogy az államnak a jogosítvány mellé biztosítania kéne egy ilyen iszét kormányt. Igen, és a vagyonalapút, az hogy számított ki? Mindenki minimálbére van Magyarországon. Hát igen, de itt jön be ugye az autó értéke, hogyha egy nagyon drága autó, mert hogyha egy ilyen egy adócsaló milliárdos, mondjuk izével... fognak hozzá, utána a trabantokat fogják fölpimpelni, bazzeg, és ilyen... De annak az a nő az értéke. Turbó trabantok lesz. Az, hogy mennyire venné meg a rendőr, aki megbünteti. Ja. Az... Vagy ránéz, hú, ez drágának tűnik, akkor itt a drága. Csak. Vagy odaadja az autóját a rendőrnek ingyen, mert akkor nem kap büntetést, mert ez az autó az ingyen. De ilyen potenciálisan nőhetne, hogy mondjuk a 50-ről 55, az még kevés, de nyilván kapsz büntetést, de ahogy egyre távolodsz, ilyen úgy nő, hogy már ilyen 200 nem milliókat kéne fizetni. Aha. És akkor így meggondolod, hogy most egy kicsivel többen megyek, és kétszer annyira fog nőni a büntetés. Ja, de mondjuk ez is, tehát én nem vagyok a híve amúgy az ilyen rendkívül kemény büntetéseknek alapvetően, mert hogyha mondjuk egyszer sietsz, mert nem tudom, az asszony szül vagy valami, akkor talán nem kéne halálra büntetni valakit amiatt, de tehát hogyha valaki már másodszor jaszkarizik, meg szerintem azért meg lehet, szerintem a helyszínen egy rendőr azért elég jól meg tudja különböztetni a jaszkarizást. De most ezt most nem lehet ezt úgy, hogy figyelj majd a rendőr, ezt beírom a törvénybe, hogy majd megmenőzni akart, akkor ennyi, mert... Szerintem az kéne. Nem csak az, hogy a menőzést irgalmatlanul büntetni. De nem csak a menőzést, nyilván már így vagyok. Nem csak a menőzést, hanem a városon, lakott területen belül, akinek keci hangos a kipufogója. Azt elvenném tőle a járművé. Elvenném a motorját, az autóját, soha többé nem kapnám vissza. De amúgy tényleg lehetne valami decibelmérő, ami fölött iszonyú büntetéseket kap. Jó, de akkor hogyan ellensúlyozna a kicsi péniszét? De vannak már erre megoldások, nem? Vannak ilyen pénisz hosszabbító. Aranyfukszok, meg ilyenek. Ja. A pénzét máshol is meg tudja mutatni, igen, csöndben is. Vagy elmegy Andrew Tate szaktába. Viszont még hogyha a közlekedés, akkor itt volt egy eléggé indulatokat felkavaró dolog, hogy a rendőrség közzétett egy videót, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy elüssenek a zebrán, és akkor nézzük meg ezt a videót. Figyelj csak, gyalogátkelő, 3 szabály. Az első, ha érkezik egy jármű, el tudod olvasni a rendszámát, közel van. Második, ha látod férfi vagy nő vezet, nagyon közel van. Harmadik, egész addig nem lépsz le elé, míg bele nem néztél a vezetőnek a szemébe. Ha átengedett, nyomjál neki egy lájkot, legközelebb is át fog engedni. Jó, tehát hogyha el tudod olvasni a rendszámát, akkor az autó közel van. Ha látod, hogy férfi vagy nő, akkor nagyon közel van, de még közelebb enged, mert bele kell nézned a szemébe. Tehát, hogyha... Van egy autó, yeah. Látod, hogy át tudsz venni előtte, akkor még ne lépj le, előbb nézz a szemébe. Szerintem nem minden esetben amúgy alkalmazhatók ezek a tanácsok, de amúgy nyilván... Értem, hogy biztos egy csomó embert elbasznak, de ezt ugye tudják az autósok. Hogyha nincs lámpa, akkor a zebrán mindig a gyalogosnak van az elsőbsége, és ha már csak a szándék látszik, hogy a zebrára akar lépni, akkor elsőbsége van. Ezt mindig elfelejtik az autósok, hogy a zebrán még fölháborodnak, hogy lelépsz, miközben nekem van elsőbség. Igen. Amúgy szerintem sokat segítesz azzal, hogyha határozott vagy. Igen, de ez valószínűleg kurva határozottan lépett ki azok is, akiket elbasztak, szóval ne, azért én se így kiugrok a kocsik elé, mert nem várhatom el. Vagyis... Nem, de előtted ott volt a babakocsi, és akkor kitolhattad. És nem ezen akarsz kockáztatni, hogy mondjam, hogy jól Móresre tanítom a kocsit, csak hát ki szívja meg jobban a Móresre tanítást. Szóval ez van, és akkor ez egy viszonylag megosztó dolog volt. Amnyire érthető, hogy biztos sokszor találkoztak olyanokkal, akiket elütöttek, és hogyha ezt betartották volna, akkor nem lépnek ki. De mégis talán nem biztos, hogy jó irány, hogy a gyalogosokat szoktassuk ahhoz, hogy az autók úgyse tartják be a szabályokat, és ezt a Vitézi Dávid kikérte magának. Hogy ez nem ő szerint is a legjobb irány ez. Ezen a legjobb, hogyha mindenki betartaná a szabályokat, hogyha már ez elvárható így az emberektől, hogy felnőtt embereknek van jogosítványuk. Nem úgy tűnik, attól még nem lesz valaki okos meg normális ember, mert csomószor én mondjuk befordulsz valahova, szólok akkor is, hogyha mondjuk neked zöld van, de mondjuk jobbra kanyarodsz, vagy akkor általában ha ott a zebrán is zöld van, akkor is a gyalogosnak van elsőbsége, át kell engedned, és ezt elfelejtik az autósok, és mögöttem így befordulok valahol, átengedem nyilván az ember, vagy megy az ember át, mert zebra se kell feltétlenül, mert én kanyarodok, ők meg egyenesen mennek, és akkor az embernek van elsőbsége, és nyilván nem ütöm el, és mögöttem meg dudál a kocsi, és akkor tényleg kiszállnék lesz, és most megkérdezem, hogy nárgúgy, mit kellett volna csinálnom, elbasznom ezt a nénit, vagy mit vártál pontosan, hogy mit kellett volna csinálnom, amiért te most itt dudáltál. De azért, mi lett volna jó megoldás? Eszébe, úgy fölkenni a szélvédőmre, mint az állat? Ez nem jut eszébe, hogyha elütöd, akkor még tovább ott kell állni, mert beragad mögé, amíg ott álltok a kereszteződésben. Szóval ilyen nagyon érdekes, hogy ezt ilyen alapvető dolgokat nem értenek az emberek, akik nap mint nap itt vannak. Érdekes, hogy annyira elengedtük már, hogy itt az autósok betartják a szabályokat, hogy igazából jobb, ha akkor lépsz ki az zebrára, ahol neked van elsőbséged, amikor a közelben nem látsz kocsit. Amúgy nem tudom, tehát lehet, hogy van egy olyan videó is a rendőrségnek, hogy tartsd be a szabályokat. Biztos, hogy van, csak nyilván azért szerintem az emberek, vagy az autósok többsége azért szokott erre figyelni, én azt veszem észre, hogyha átmennék egy zebrán, akkor meg szoktak állni, én is megállok, ez rendben van, de azért nyilván elég egy idióta, aki ezt nem tartja be. Azt írja valaki, hogy nemrég egy autóból ordibált velem a sofőr, meg mutogatott, mert elengedett és nem mentem át, ugyanis a másik sávban lévő kamion nem lassított, és végül nem is állt meg. És aztán ordibált. Miért nem üttetted el magad a kamionnál, bazzeg? Meg a legnagyobb parasság, ha látod, hogy a szembesában még meg is állnak, és te meg... De nem mutattál lájkot neki, valószínűleg azért ordibál. Ez van. Lájkot kell neki mutatni. Legközelebb nem fog átengedni. Ez is ilyen, az a lájk, ez ilyen néhány passzív-agresszívnak hat, és így azt is jelenteti, hogy jó van, bazd meg. Sikerült megállni, faszopó. Gratulálok, hülye gyerek. Nekem egyszer mutatott egy lájkot valaki. És utána elütött. Nem, egy kocsis, és nem értettem, hogy miért. De úgy volt, hogy nekem volt zöld, és nekik piros. Én mindig úgy vezetek, hogy azért feltételezem, hogy mindenki idióta barom, és meg akar ölni. Akkor körülnézek azért akkor is, nem csak megyek a semmibe. És jó is, hogy körülnéztem, mert hiába volt nekik piros, és ugye ő átment, mindenki ott megállt mögöttem, és ő átment, és akkor ha nem satú fékezek, akkor oldalról nekem jön, de hát mivel lefékeztem, ezért nem jött nekem. És akkor mutatta a sofőr, hogy gondolom, ő már láttam a másik sávba, ő megállt, hogy gondolom azt látta, hogy na, itt ebből karamból lesz. Aha. Szóval gondolom mutatta, hogy akkor ezt sikerült elkerülnöm. De így, ezt úgy veszem észre, egy csomószor így mennek előttem kocsik, és így piros, én itt megállok, ez meg így úgy megy tovább, és így nem is figyelik a lámpákat egy csomószor. Én nem tudom, én ezt olyan sokszor nem szoktam észrevenni, hogy piroson hajtanak át. Már megszokott, hogy az másik autó után mész, és amikor bazd meg, itt meg kell állni. Ez piros, csak te előtted átment valaki, és akkor így ja, nem tudom, jobb nem bízni a előtted lévő kocsimon. Szerintem ennyire azért a legtöbben figyelnek. Én hanem ugye zebrán szoktam megköszönni, hogyha átengednek, akkor is, hogyha tudom, hogy nekem van elsőbségem. Mégis azt gondolom, hogy mindenkinek jobban eshet, meg mégis ezt a pozitív megerősítést azt meg lehet engedni magadnak. Szerintem viszont némelyik ember azt hiszi, hogy ezzel csak azt intem, hogy álljál csak meg, bazd meg. Így oda intek. Nem hiszem. A taxisokra is más szabályok vonatkoznak, ültem már taxi hátuljába, aki rögtön három sávot váltott, ezt mögötte olyan satú fékeznie kellett valakinek, hogy ne kenjenek föl. Ezeket is mindig jó, ők biztos csak cigiért mentek. Minél több a szabály, annál jobban biztonságban érzed magad, és annál inkább... Feltételezed, hogy a másik nem igen. akar megölni. Igen, de és ezért nem arra figyelsz egyfolytában, hogy meg akar ölni. Ami oké, mert így működik egy csomó, hogy ezért nem állsz meg minden kereszteződésbe, amikor neked van elsőbséged, csak közben elég egy pár barom, és nagyon elveszik a bizalom az emberekben, amikor ezt látod, hogy átmegy a piroson, 190-nel megy, meg ilyenek, és szerintem az, hogy ez a bizalom megmaradjon, az kéne, hogy a rendőrség az sokkal szigorúbban fellép, és nem hagyja ezeket, mert úgy azt látja az ember, hogy így, hát van. Szerintem ez nem ilyen mentalitás, meg nem tudom mi kérdés, szerintem nagyon egyértelműen a szabályozásnak kell megfelelőnek lenni, és a kresznek kell megfelelőnek lenni, egyértelműnek lenni, és a kressz oktatásnak kell jónak lenni, és meg kell követelni, hogy aki tényleg csak az kapja jogosítványt, aki meg is tudja csinálni ezt a kurva kressz. Azért nem egy olyan elképesztő. Valószínűleg azért muszáj lesz utólag is azért figyelni arra, hogy betartsák. Na de! A Refresher támogatásával készül a következő blokk, ahol is egy Refresher cikket tárgyalunk ki, mégpedig a nő mindig elüt a csúcsra, az első szex pedig csodás élmény, hogyan csapta be a filmipar a tiniket az irreális szexjelenetekkel. Mit szólsz ez, Ádám? irális szexjelenetekkel. De láttál már ilyet, hogy egy film, amiben mondjuk akár egy dokumentumfilm. De itt nem is a dokumentumfilmekről van szó. Én mindig áttekerem a szexjeleneteket. Igen. Nem, mint a pornóban. Az elején, ami beszélgetés, a pornókat meg a végén, ami beszélgetés. Elején megnézem a sztorit, és így, igen. Ú, de jó, és aztán elkezdenek így szexelgetni, az már nem érdekes. Igen. Aztán a végén ott beszélgetnek. Vége, pedig az elején mindig tök izi sztori van, hogy éppen milyen, kinek a step izéje. Kiszorul be a mosógépben. Igen, meg hogy lehet, hogy ez meg az történt. Az igen, kérdez. Jön a szerelő, vagy a pizzafutár, és akkor hát... Az már nagyon 90-es évek csak kell. Szerelő meg pizza futár. Hát, amúgy azok, tényleg most... Abba hol a rokoni szál? De amúgy tényleg... Ez a 2020-as évek. Hogy terjedt el ennyire ez az incest? Mert nem incest, mert azt említek tilos. Step incest. Mert nem igazi, igen, ezek ilyen step, mi a... Igen, hogy van az? Mostoha. Mostoha, igen. Azért, mert az kell, hogy legyen benne valami, ami tilos, de valami közben tabu. Annyira azért ne legyen tilos, hogy még le se lehessen forgat. De régen igen. Szinted akkor a tabu volt, az ugyan a szerelő. Mondjuk Amerikában, Alabamában ez nem akkora tabu amúgy. Habsburgok se értenék, hogy miért megállítanak. Step! Az a normális, nem? Nézzek valami bűnöset, hogy valami családon kívül parasztal szexele. Na az az igen, az az izgalmas. A legdurvább az, amikor jogokat adnak a parasztoknak. Fú, nagyon hagyjuk is. Aki 18 éven aludt, az most halkítsa le a videót. Na szóval, hogyan néz ki az első szex, orgazmus vagy szerelem? Sorozatok és filmek nagyban formálták az ezekről alkotott képünket. A szerelmesek összenéznek, égnek a vágytól, és szenvedélyesen egymásnak esnek a konyhapulton, vagy a szakadó esőben. Mindkét partner készen áll előjáték nélkül belecsapni a lecsóba, és egyszerre jutnak a csúcsra, ami természetesen minden szexnél be is következik. Filmekben legalábbis biztosan. Mi már láttam, szerintem reálisabb ilyen szexábrázolás, de már is felejtettem. De igen, általában azért túl van idealizálva, de hát ez a film, ez ilyen műfaj, hogy mindenből azt mutatja, de szerintem ez régen volt az ilyen, most már egyre, ahogy jön, most az indie filmek egy kicsit hogy mondjam, feljöttek, főleg az A24 meg a Neon miatt, úgy szerintem egy kicsit meg is unták ezt a fajta szexábrázolást. Én azt érzem, hogy most már egy kicsit próbálnak a filmek, a mai modern filmek egy kicsit a szokásostól eltérni. Én úgy gondolom, hogy ez részben, mármint a szokásostól eltérni, az, hogy az idealizáltól eltérni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig azért viszonylag kevés film készült, és hogy miről készül film, nyilván nem azokról a történetekről készül, leginkább film, ami senkit se érdekel, ami mindenkivel megtörténik, hanem valami érdekesebben, valami különlegessel, valami elképesztő dologról készül film. Például az, hogy valaki maszatol, nem tudom, a konyhában, és viszonylag szart szexel, azért nem erről akart azért bárki filmet készíteni, bár voltak nyilván ilyen filmek is biztosan, de most meg már ugye bármiről... A filmek sokkal reálisabbak, mert ott legalább csak tényleg egy percig tart a szex. Nem úgy, mint a pornofilmekben másfél óráig. Ilyen szinte melyik a reálisabb csokkal? Jó, de az alatt az egy perc alatt elmegy a nő. Persze, hogy elmegy, miért nem menne? Itt azt hívják, hogy az előjáték hiányából, de hát egy filmben az előtte lévő 60 perc az előjáték, amit bazdmeg ott egymással baszakodnak. Nincselegnek. Igen. Na, de szóval én azt akartam mondani, hogy szerintem már eljutottunk oda, hogy már annyi film készül, hogy igazából már bármiről készülhet film, és akkor így végre a realitásról is készülnek filmek, és több esély van bemutatni azt, hogy mi van a valóságban manapság. Spontán vágy, és azonnal készen állunk az aktusra, ott előtt égből jött vágy ritkább, mint gondolnánk. A szexterapeuta szerint férfiak 75%-a, nők csupán 15%-a él meg hasonlót rendszeresen. Ez a rendszeresen, hogy csak így elkapja a hív, és akkor szexelnek. Igen, mondjuk az elég szomorú. Ez azt jelenti, hogy a nők 15%-ával szexel a férfiak 75%-a. Ez azt jelenti, hogy ha a nők 75%-a él meg ilyet, miközben a nők 15%-a, akkor az a 75%-nak egy bizonyos részénél a nők azok nem annyira élik ezt. Szóval ahhoz, hogy a nők ahhoz, hogy a férfiak megéljenek ilyen sokan ezt, az elég sok nőnek ebbe bele kell menni, miközben ők nem élik meg. Ezért mondom, hogy az a 75% az a 15%-kal éli meg. mínusz ugye a melege. De valakivel meg kell élni. Egy ideális világban lehet sokkal, ahol mindenki beleegyezik mindenben, de igen. Ja, hanem, ja, azt mondod, hogy ez csak a vágy. A tanulmányok azt is megerősítették, hogy a spontán szex nem jobb, mintha tervezzük. Éppen ideje a világnak felébredni a televíziós őrületből és elhinni. Bármilyen szex lehet marha jó, még akkor is a legelső csók után nem robban fel a vágytól a méhen. Megkérdeztem egy szakértőt, hogy ezt tehát ilyenkor a méhe robban-e fel a vágytól egy nőnek, és azt mondta, hogy nem feltétlenül így fogalmazna. Amúgy lehet, én nem értem, nem végeztem nagy kutatást ebben most így ma reggel folyamán, hogy akkor tényleg ezt érje mindenki meg, de írjátok le kommentbe, hogy a méhetek robban-e föl ez csók után a vágytól. A nők nagy része főleg úgynevezett érzékeny, kontextuális vágyat tapasztal. Az első halmazba tartozó emberek a test és nemi szervek ingerzésétől jönnek izgalomba, míg utóbbinál a vágyat nagyban befolyásolja a légkör, a körülmények, például, hogy ezer elvégzendő feladat vár rád. Hogyha a szomszéd szobában alszik a kistesod vagy gyereket, hiszen ezek a körülmények nyilván nem könnyítik meg, hogy felizgulj. Nagoszki megjegyzi, a legtöbb ember nemtől függetlenül az érzékeny és a kontextuális vágy közös metszetébe esik. Hát ez... Igen, a kettő kell. A hangulat meg az nem elég, hogy mondjuk oda megy valami csöves és elkezdi izgatni a péniszedet, vagy kirakja, az nem elég. Az lehet, hogy nem egy kettes villamoson, az elő is fordul szerintem, de az, hogy felizgulnak, az már ritkábban. Vagy a 24-es. Azt mondom, hogy valaki ezt próbálja. Ez a terve mára, hogy kimegy a 24-es villamosra. Szerintem és sok embernek ez a terve, sajnos. És dörgöli a faszát egy nőhöz. Nem biztos, hogy eléri a kívánt célt. Na, 50 szexjelentet elemeztek, bár azért lehetett volna többet is, szerintem azért ez nem annyira reprezentatív. Mondjuk 1000 film szexjelent, az már lehet az lenne. A képernyőn 5-ből 2 nő 39% ér el a csúcsra, szemben a valósága, ahol ez 5-ből 1. 19%. És ezt még lehet fokozni a tanulmány által vizsgált filmek 30%-ában. A párok egyszerre élveznek el, ami a potenciális néző hamis elvárásokat támaszhat saját maga felé. Főleg annak fényében káros, hogy a nők közel negyedének soha nem volt még orgazmus a szex közben. Nemhogy egyszerre. Ja, az azért elég nehéz úgy kiszámítani. Pont egyszerre. De hát ez így néz ki jól a filmen, gondolom. De már nem emlékszem, hogy melyik filmben láttam ilyet amúgy. De hát igen, ezt így biztos megálmodja rendezőként, hogy ez így kurva jól lesz, hogy most egyszerre mentek el. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a férfiak 77%-ának van orgazmusa a legtöbb vagy minden alkalommal szex közben. A nőknél ez a szám csupán 19. Most ez a filmben, vagy az valóság? Szerintem ez a... Tehát, hogy a filmek 30%-ában párok egyszerre érveznek el, az azt jelenti, hogy 30%-ban a nőnek is van orgazmusa. De hát ez az ugye... Jönnek a kommentek, hogy ez a 19%. Ó, az én csajom az kétszer is elmegy a szex alatt. Azt mondja. Igen, majd egyszer lesz egy őszinte kapcsolatod, és akkor majd meglátod. Nem, az enyém ötször megy el. Igen, így van, jó van, nyugodjál. Na jó, de ez az, hogy a legtöbb, vagy minden alkalommal van orgazmus, ez a 19%. Igen, ez amúgy az egy egész jó arány, hogy egyetem a filmekben megírja. Ezek szerint a nő az több, mint a fele, ami el is megy a nő a filmekben. Szóval még ilyen még szinten... kevesebb, mint a fele. Kevesebb, mint a fele, bocs, de hogy ehhez kép azt gondolom, hogy a filmek annyira túl idealizáltak, hogy mindig mindegyik elmegy, de nem, ehhez így közelben a valósághoz akkor. De várjál. 19%-ban mennek el a nők. És ott pedig az a 19, az meg a legtöbb, vagy minden alkalommal. Fura ez a tanulmány. Előjáték. A filmek elfelejtik, hogy a szex nem csak a közösülés, a képernyőn megjelenő karakterek mindössze 27%-a szentel idő előjátékra, míg a valóságban megkérdezettek 69%-a kényezteti partnerét másféleként. Kupírcolásra kerül sor. Előbb még rossz éreztem magam ettől a poéntól. De... Idősebbnek nagyobb igénye van az előjátékra. Azok már tapasztaltabbak, nem csak beesnek oda. Óvszert azt gondolom nem használnak a filmekben. 2%. Meg a filmekben meg spermát se lövelnek ki sose. Mert végeznek a szexet, azt mindenki meg dolgára. Ja. Semmi nem történik utána, ami arra utána, hogy ott valami nad. Már ott lenyelik. Jelentéktelen dolgok stimmelnek, még ha az igazán fontos reális és edukatív ábrázolását gyakorta mellőzés a filmipar, valamiben elég jól betrafáltak. Képernyőn a férfiak 31%-a szereti magán tartani a zoknit szex közben, a valóságban ez a szám 34%. Ki az Isten akarja direkt magán tartani? Meg mindig a melltartó is ott marad a filmekben, nyilván amiatt nem akarják megmutatni magukat, mert miért kéne nekik, hogy a férfiak sem mutatnak semmit, ami jogos, csak vicces sem jön ki. Nem igaz, de lehet szexi is, hát most... Persze, csak nyilván nem ez az állandó, hogy mindenki ruhában szexel. Hát biztos a zokni is. Hát, ugye a Borkai is zokniban nyomta. Igen? Nem néztem meg azt a dokumentumfilmet, de ez volt a sztori. Na, filmes példák, tessék. Z generációs szexről alkotott képet formálták, vagy torzították. Lássuk, így jártam anyátokkal. A hosszú távú kapcsolatban az emberek állandóan szexelnek és élvezik is. Vagy mégsem. A népszerű sorozat irreális képet fest arról, hogy működik a szexualitás valójában egy olyan párnál, aki évek óta randiznak. Marsa és Lili csodálatosan szerelmesek az első találkozástól kezdve, annyira egymásnak vannak hangolódva, egymásra vannak hangolódva, hogy gyakorlatilag nem is kell dolgozniuk a kapcsolatukon. Mindent tudnak önmagukról, és egymásról mindig feláldozzák magukat a másikért, és gyakorlatilag állandóan szexelnek, mint a nyúlva. Én nem erre emlékszem, azért még volt is, hogy szakítottak. Szétmentek, ott szenvedtek, vergődtek. Ja, azért ott is szerintem nem volt ennyire idealizálva az ő kapcsolatuk, főleg, hogy a Lilika cidegesítő volt néha, de hogy én nem erre emlékszem. De igen, hogy amúgy szerintem van ilyen pár, aki ennyire egymásra van hangolódva, az kész. Azt... Oké, de ez tény, hogy talán nem ez az általános. Nem ez az általános, de most ilyet nem mutathat meg egy sorozat. Az amerikai párok átlagosan a valóságban hetente egyszer bújnak össze, évente nagyjából 54 alkalommal. 54 évente? Jó. Hát a heti egyezünk. Igen, majd egymásra. És a gyakoriság az életkorra csökken. Az emberek nem gépek, és néha fáradtak, szomorúak vagy stresszesek, netán egészségügyi problémákkal küzdenek, amik mind-mind eredményezhetnek kevesebb együttétet. Félreértés ne essék, imádjuk Marsa és Lili álompárosát, de nem kell rosszul éreznünk magunkat, a rosszabb heteken vagy hónapokon megyünk keresztül, és nem testiség a fő prioritás. Jó, szerelmünk lapjai, ezt láttad? Most sincs mi az. Csókolózni kezdenek az esőben, bőrigáznak, bemennek a házba, hogy szenvedélyes szex következik. 2 perc, 20 másodperc, ez reálisás, igen, teljesen reálisás. Hát csak kicsit elhúzták, na, mint legyen mit nézni. Az esőtől kezdve. És akkor mi történik? Semmi? Jó barátok, na, azt mindenki ismeri, tessék. Fizikailag lehetetlen gesztus, hogy egyedül viszi fel a lépcsőn elit. Botlás nélkül, mit, azért megvíz a se? Joker, mi ez? Jó barátok, azt biztos mindenki tudja, na. Na, ott abban volt szex. Vacsora, bor, szex, szent háromsága. A jó barátok mellett szóljon, hogy az alkotók igyekeztek minél több kapcsolati és szexuális mintát felsoroltatni. Akkori viszonyatban sokszor egész progresszív módon, például ott van Ross 3 házassága, akik közül első felesége leszbikus volt, vagy Phoebe, aki bátyja hármas ikreit hordta ki. Ez nem hiszem, hogy ezek ilyen általános dolgok, mindennaposak. De annak ellenére, hogy a sorozatban találkozhatunk időnként az óvszer nevű betegség, terhesség vagy félelem fogalmával, vágy és félelem fogalmaival. Gyakorlatilag az összes főszereplő pont ugyanazon séma mentén randizik. Jó, de ezek a New Yorkerek, ezek lehet, hogy így nyomják, hogy vacsoráznak, isznak, azt dugnak. Hát amúgy tényleg az óvszer, az tényleg volt, arra emlékszem arra a jelenetre, amikor egy óvszer van, és akkor döntik el, hogy ki szexeljen, ő vagy a... Ki ez a bajszos csávó? Tom Selleck, na mindegy. Végre valami nem belterés izé volt, hanem bejött egy külső ember a Phoebe-nek, azt szerettem, hogy nem mindenki mindenkivel összejött. Tom Selleck-et is szerettem, igen. A Lady Bird, az nem emlékszem, hogy abban milyen volt. Orange is a New Black, az nagyon jó sorozat. Mondjuk én imádom az összes börtönöset, de az egy női börtönről szól, és tényleg nagyon jó sorozat. Szerintem a végig jó volt, az utolsó évadig. És ez az Orange is a New Black? Nem, ez a Fleabag, ezt ismerem. És itt egy pap szexel? Hát előfordul, igen is. De legalább, nézd, legalább egy felnőtt nővel, szóval. Mind az a különleges dolgok. Szóval, mit kell mondani még? Semmit, de. Szerintem kell. Igen. Ja, hát ez volt a Refresher blog, köszönjük a támogatást a Refreshernek, és menjünk tovább. Nem, még micsodát kell mondani? Hát, amit múltkor is külön mondtál fel, mert elfelejtem. Ja, bazdek, tényleg. Csakár a profizmus, legalább csináljunk. De tudod, akkor mondj egy nyugodtan. De nem tudom, azért mondom, hogy te szépen mondja, nehogy kimaradjon valami, mert fontos, hogyha már Refresh-re van olyan kedves, hogy támogat minket, és még ez a cikk, az szerintem érdekes is volt, bár most a női orgazmusról szólt, ez ennyivel a Yetiről is szólt. Igen, volna. Ezek a fikció. Igen. Az a lényeg, hogy kövessétek a Refresh-t mindenféle, hát nézzétek az oldalt, meg van YouTube csatornájuk, van Instagramjuk, meg mindenféle. Igen, TikTok-juk több is. Platformon elérhető ez a Refresher, nem csak a weboldaluk van. Már rég volt She Life cikk, nézzük. Igen, tegnap fölmentem és találtam egy ilyen semmi extra, csak egy kis történet. Azért szakítottál velem, mert utáltad, hogy okosabb vagyok nálad. Szerintem az tök menő, hogy a csaj okosabb, mint a férfi. És főleg nálunk nem nehéz, igen, mert minden a legbutább emberek vagyunk a föld. A legbutább emberek egyikei. Igen. Utálok versenyezni, mindig is rüheltem, akár játékban, sportban, barátokkal, vagy egy párkapcsolatban. Számomra mindig is érthetetlenek voltak azok a párok, akik versengtek egymással, és nem csapatként működtek együtt, kiegészítve egymást. De van akinek biztos ilyen a kapcsolat, hogy szeretnek versengeni, ami játékban, nem tudom, fifáznak. Igen, jó, de talán ez, hogy ezen versengeni, hogy ki az okosabb, ez talán nem a legelőremutatóbb dolog egy párkapcsolatban, nem? Jó, az jó. Igen. Igen, és hát volt is egy pasia, aki mondta, hogy még örül is neki, hogy de jó, hogy nem vagy az a buta lány, mint a többi, meg hogy jaj, te mindenre tudod a választ. Baj vajon, hogyha okos egy nő? Nem lenne baj. Csak elindulunk most egy olyan úton. Az utóbbit lehet szerelemmel telve állítatosan is mondani, és gúnyosan is. Mű mosolya az arcodon. Pedig ő sem volt hülye ember. Jó, egy gyárban volt gépszerelő. Jó, biztos, hogy ahhoz is kell csalá, rész. De azért She Life cikkire, szóval azért nem kell, nem éppen atomot hasít valahol. De lehet, hogy az a, lehet, hogy a She Life-ra mindenki így mellékesbe ír. Persze. Lehet. Én is szeretnék egyszer beküldeni egy cikket majd. A hadron ütköztetőben ott várja, hogy történjen valami, és közben írja a cikket. De amúgy, tehát azt mondja, hogy lehet szerelemmel telve állítatosan is mondani, hogy jaj, te mindenre tudod a választ, meg lehet gúnyosan is. Uh-huh. Ugyanez igaz szerintem arra is, hogy pedig ő sem volt hülye ember, egy gyárban volt gépszerelő. Ahhoz is kell rész. Hát ezt is lehet úgy mondani, hogy ez egy bunkóság legyen. Miközben nyilván nem hülye bazeg valaki attól, hogy egy gyárban dolgozik. Hát meg bazeg összeszerelni dolgokat azért nem, főleg ha meg kell szerelni, azért szerintem mindig van egy probléma, amit meg kell oldani. Ki kell tenni, mi a baja, és ki kell tenni, hogy oldod meg. Azt érteni kell egy csomó dologhoz. Igen, látszik, hogy nagyon sok magyar például alkalmatlan erre, és filippínókat kell hozni. Valóban nem folytattam bele nagy irodalmi estes beszélgetéseket, meg tudományos vitákat. Nem tudom, hogy téged mi attól, hogy valaki okos vagy értelmes, az nem jelenti, hogy tudományos vitákat le tud folytatni. Vagy az, hogy olvasott. Hát igen. Viszont nagy ritkán bevallotta. Abszolút kultúrálatlan vagyok, és ezzel arra utalt, hogy hiányosak az általános ismeretek. Ez meg egy másik, hogy a műveltséget keverik ahhoz, hogy valakinek mennyire gyors a gondolkozás, vagy mennyire okos. A műveltség az más, mint az, hogy valaki mennyire tud logikusan meg gyorsan gondolkozni. Ez kettő külön dolog. Lehetsz mindkettő, az nagyon menő, de lehetsz csak az egyik is, vagy egyik se. Lehetsz nagyon művelt, és mellette buta. Igen, de mondjuk a műveltséget, meg az, hogy olvasott legyél, az nem képességfüggő. Az, hogy mondjuk neked gyors legyen a gondolkozásod, meg minden, az nehezebb. Azt is lehet fejleszteni, de művelt mindenképp lehet, és a műveltség az ragad rá egy csomó dolog, ami alapján mondjuk egy-egy szituációra jobban tudsz reagálni, mert olvastásról tudsz egy csomó kontextus, szóval a műveltség azért lehet elesúlyozni. Igen, a műveltséggel mások hibájából tanulhatsz egy csomó. De figyeld, mit mond. Nem is kell mindenkinek felismerni Edvard Munch, a Sikoly című képét, tessék, kultúráltam. A Sikoly, és a legmainstreamebb, defaultabb képet. Ne idegesíts, nem ismernéd föl, Ádám. De bazen, akkor legalább mondott volna valami képet, ami tényleg úgy érzem, hogy művelt erre. Elsőként megszűnj a Sikoly című képet, amit tényleg azt amúgy nem lopták már. De hogy mondok valamit, hogy azért nem kell mindenkinek ismerni és akkor elmondom a legismertebb képet a világon, bazen. Szóval de nagyon művelt vagy. Nem kell mindenkinek ismerni a Van Gogh-tól a Van Gogh önarcképét. Értem, hogy nem érted a kommentet, nem kell mindenkinek, nem mindenki hallott még Mozartról, de mindenki hallott már Mozartról, bazdmeg. De okos vagy, hogy hallottál róla te is. És akkor szóval ez az, aki attól tartja magát művetnek, hogy hallott egy... Nem mindenki ért a festményekhez, nem mindenki hallott még a Mona Lisa-ról, mint én. De azért lehet amúgy. Lehet, hogy a Mona Lisa-ról már hallottak be. Na jó. Ahogy azt sem kell mindenkinek tudni, hogy ki írta a Frankensteint. Én nem tudom. Én sem tudom, bár tegnap még meg is néztem pont ezért, de már elfelejtettem, de szerintem a Frankenstein se, tehát ez azért nem... Mert műveletlen geci vagy azért. De igen, de a Frankenstein. Most ez mégse egy ilyen... Alapmű, nem? Nem mindenki. Nem tudom, szerintem nem akkora klasszikus, mint... Tehát nem ezt hoznád föl. Csak nem kell magyarázkodni, mert műveletlen vagy. Ismerd el, hogy az vagy, az kész. Menjünk tovább. Műveletlenek vagyunk, és ostobák. De kicsit úgy érzem, mint hogyha azt mondaná, hogy nem kell mindenkinek tudni, hogy ki írta az alapítást. látványt. Ja, mert lehet, hogy a dűnét se tudja, hogy kiírta. Igen, mindenkinek hogy... van ilyen. Ja. Na mindegy. Amikor ketten voltunk, nem is volt olyan vészes a helyzet, bár akkor is szúrta a fülét, ha kijavítottam. Ön akar jött, hogy muszáj mindenre tudnod a választ, pedig őszintén mondom, segítő szándékkal pontosítottam, nem bántásban. Az ember folyamatosan kijavítgat, az biztos jól esik neki is. Nem baj, nekem ez így jó, nem lehet mindenki olyan okos, mint te. Erre van egy külön cikk. Ez... Ne. Az okos nő. Okos nő 3 plusz egy szabály a szerelem. Jó, ezt elrakjuk későbbre. Ez a rész, ez tényleg olyan, hogy okos nők, meg női orgazmus, most már kicsit visszatérhetnénk a valóságba csak. Ezek az ilyen kriptidek. Igen. Heti kriptid epizódunk. Szóval a barátait nem érdekelte más, csak a meló. Ja, hogy butának tettette magát a barátai társaságába, mert hogy csak a meló, a kocsik, meg a sport. Na és a disznóviccek, egymás ugratások. Okos emberek érdekelte. Is szoktak disznóvicceket mondani, nem? Hát jó, de amúgy ez tényleg más, amikor ilyen tahó disznóviccek mennek. Munkásember vagyok, nem kell, hogy sok eszem legyen. Labla, nagyon jó. Talált valamit, hogy amin versengeni lehetett. Ja, hogy frusztrálta a csávót, és akkor ezzel kiakasztotta a nőt. Végül oda jutottunk, hogy a lélekerősítő önbizalom fröccseimtől csak még rosszabbul érezte magát. Ez már alapból úgy hangzik, mint amit én innen rosszul érzem magam. Mint kiderült, ezzel sértettem a büszkeségét, mert nem úgy néztem rá, mint egy mindentudó istenre. A végén már ott tartottunk, ha megjegyeztem, milyen okos, de teremtett, hogy ne hazudjak, amikor meg nem ismertem el. Akkor pedig az volt a baj. Ezt szoktál mondani a párnak, hú, de milyen okos vagy. Ezt hát a gyerekednek mondasz ilyeneket most, nem? Én nem tudom, most miért nem mondhatnád azt, hogy okos, hogyha valami okos. Mert hogyha valaki valamit mond, az feltételezett, hogy nem kell külön megjegyezni, hogy de okos vagy. Ez olyan, nem tudom, nem fura, azt így, ez ilyen gyereknek dicséret, hogy tök meglepődsz, hogy tudod, de az, hogy valami, azt mondod valakinek, te ilyen okos vagy, de okos vagy, az azt jelenti, hogy te nem feltételezted, hogy tudja. Igen, de ezt mondhatod úgy is, hogy már elismerted azt, amikor ismerkedtetek, hogy ő okos, és aztán utána pedig, amikor megint megerősödik ez benned, hogy azt a bazd meg, ilyeneket meg tudsz csinálni, mert mondjuk én nem tudok, nem tudom mit lehet a programozással úgy megcsinálni, és akkor azt látom, hogy megtörténik, és akkor hogyha azt valami olyan dolgot csinál, ami elvárhatatlan, mondjuk párhuzamosan leparkol. Akkor azért meg lehet, hogy fú, ez igen. Jaj, Istenem. Ez tényleg nem könnyű. Én megnéztem egy videótról, és azóta tudom, hogy kell, de az előtt én is bajban voltam. Közben ő nézte le, és szégyelte magát. Csak rám vetítette ki. Ördögi kér volt, amelyből sokat tanultam. És egy cikket is írtam. És azóta még jobban gyűlölök versengeni. Nyitókép, Shutterstock. SheLife.hu van, kibeszéljük. És na, hát én azt mondom, hogy vigyázni kell az okos nőkkel. Nem tudom, mi ebből a tanulságban? Nehogy volán mögé kerüljenek. Hát erre gondolt a csávó, hogyha olyan közel vagy látod, hogy férfi vagy nő, akkor túl közel van, hogyha nő. Ja, de amúgy ez segít sokkal. A nők elméletek sokkal kevesebb balesetet szenvednek az autókon. Nem, valószínűleg nem mennek 193-mal, és kevesebb nő hajt 193-mal. Van egy ilyen szexista tippem, hogy az a csávó, aki 193-mal ment, az csávó volt. Ja, amúgy én is úgy képzeltem. Ja. De mondjuk egy orvost is úgy képzelsz, nem? Ha azt mondod, hogy orvos, vagy hogy doktornő, az más. Egy doktornőt, az doktornak. Amúgy én ezt sose értettem, ezt a mémet. Nekem a ház orvosom is nagyon sokáig nő volt, nem gondoltam erre sose, hogy doktorbá. Doktor. Igen, az úgy működik. Miért kell hozzámondani? Hát igen, így könnyű a nőknek, hogy nem kell a pénisz méretüket kompenzálni. Persze, hogy nem kell sportkocsikat venni és gyorsan hajtani. Hát... Istenem, de jó lenne egy ilyen kis rózsaszín autó, nem amivel bárhol be tudsz parkolni, kilóg a fejed így a napfénytetőn. Ja. Akkor holnap... ismét itt leszünk, remek hírekkel, és azzal is a dolgokat, amit már napok óta ígérgetünk, azt is megcsináljuk. És holnap megnézzük, hogy a nők, mi van a okos nőkkel, meg a szerelemmel. Ez mondja, hogy doktor nő. Ez a vezeték neve. De úgy férfi. Csokker, szedd össze magad, mert ki kell köszönünk. Az okos nők a szerelemhez való viszonyat, mert holnap fogjuk megvizsgálni, az egy fontos dolog. Addig iratkozzatok fel. Igen, itt is, meg Instagramon is, meg Patreonon is. Meg a Fókusz csoportra is. Mindenhol. Holnapra én újra összeszedem magam, és itt leszek. És ti, itt lesztek.